أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. پیریانو اقوال د جناتو هغه شروع دام د جناتو قول دی دری جملې دی. اوله کې ذکر د حال دی په وخت د نزول د قران کې او په دریمه کې حال د دې مخکې د نزول د قران نه او دریمه جمله متعلق د لومبې جملې سره وانا لمسنا السما او یقینا دا چې وکتم اسمان معنا اولټول من خبرونه د اسمان فوجدناها نو موند مون هغه ملئت چې ډکړې شو حرسا شدیدا د څوکیدارانو سختونه او شهوبا او د شغلونه لمسنا السما معنا دا د التماس نه دی ګوره په معنا د طلب د خبر په سبب د عادت سابقه وکتل مون خبرونه د اسمان نو فوجدناها دا وجدان د مقام کې متعدد یو مفعول ته او رستو ملئات جمله حالیه ده او حرسن ته تمیز دی ادا سیم کولی شي چې دا حرسن مفعول ثانی کې د ملئات او بعضی مفسرین ویلی وو چې وجدناها دلته متعدد دو مفعول ته فقط قول ضعیف دی ځکه هغه د وجدان قلبي په معنا کې دی دلته وجدان وجدان قلبي دی دلته خو وجدان حسي مراد دی چې مونږ اوموندو وجدان په حواسو مراد دی اغه وجدان نه د مراد چې داغه تعبیر په علم کیږي اوموند مونږ هغه چې ډکل شو حرسن شدیدند څوکیدارانو سختونه او شهوبان حرس لفظ مفرد دی او معنی د جمع ده نو شدیدن مفرد صفت راوړو په اعتبار د لفظ د حرس سره او معنی د جمع ده څوکیداران دي سخت سختي څوکۍ یې کوي او شهوبا او شغلی دي او انا کنا نقود منها او یقینا و مونږ چې کېناستو به داغې نه مقاعد للسمع په ځایونو د ناستې کې د پاره د غوږ سارنې مقاعد معنا مخکې د نزول د قران نه سرکش پیریان هغې به د ملایکو د خبرو د اورېدو د پاره په اسمان کې یا د اسمان د لاندې ډېرو ځینو کې کېناستو او د ملایکو نه به یې د راتلونکي وخت څه خبرې اورېدې لکه د باران او طوفان او زلزلې په باره کې الله به حکم وکړو او نور به وسره د ځانه د روزو کو هغه به په ځمکه کې د کاهنانو غوګونو تر اورسول نو خلقو به ګمان کو چې دا کاهنان په غیب پوئږي لیکن د قران د نزول په وخت کې په ذریعه د ملائکو باندې څوکیدارو حفاظت وکړي چې د پاره د دې چې د قران کریم په صداقت کې شته التباس را نشي نه دا چې سیوا شو ممن به کې ناستو مخکې خو فهمي استمیلان نو چا چې وګ سار نه وکړوس یجد له شهاب الرصد او بو ممیزان لا شغلہ تیارام شحابن شغلہ رسدن بالکل دغه په انتظار کې وای دا علم یو اختلاف وو د علماو چې د قران کریم د نزول نمخ کې څوکیدار د شیاطینو د وشتو د پاره وو کنو یو قولدار چې بالکل نو لیکن غره بهتر قولدار چې مخکیم داسې حالو خو لګو او په وخت د نزول د قران کې ډیر شو لکه لفظ د ملئات په دې دلالت کوي مل او ډقوالی د اوس خو تش څوکیدار څوکیدار دي دا رنګ اختلاف وو چې وروسته د نزول د قران نه شیاطین استراق او سمع کولی شي کنه قران خو پوره شو د سوره شعراء تاسو تیر شیو هلته دا غینه معلومیږي چې اوس هم دې استراق او سمع کولی شي او اکثر خو په شهوب نه شغله باندې قتل شي یا زخمی شي بعض په کې داسې مې چې هغه بچ شي د کاهن په غوږ کې یو خبره واشي او هغه سره سل خبرې نورې د ځانه یو ځای کې لکه صحیح حدیث راغلی و دې باب کې او انا لا ندري او یقینا مونږ نه پوهېدو اشر اريد بمن في الارض چې آیا د بدې اراده کړی شوی د پاغه چا چې پزمګه کیری اشر آیا بدی د شر دی اريد بمن فی الارض چې اراده کړی شوی د پاغه چا چې پزمګه کیری ام اراد بهم ربهم رشدا یا که اراده کړی د پدی رب د دی د هدایت معنی د حق درا وستو ته پته مونږ د نشته د شر نه مراد عذاب دی او د رشد نه مراد رسول الله علیه گل کی معنی د اسمانونو جنات معنی کولو کې یو د دې دوه خبرو نه ده یا خو دغه دا یاد ده یا دا سی وای چې د شر نه مراد کفر کول دي د خلکو او د رشدن نه مراد ایمان وړل دي معنی پر علی گلو د رسول کې کفر کول دي د منکرینو یا ایمان وړل دي ایمان والانو دا دو دینو او لا ندری لا ندری دلیل چې جنات په غیب باندې نه پويږي د شر سره اريد مجهول سی غرا وړلې ځکه دا ادب دی غي خو پويږي په دې چې د شر نسبت الله ته نه دی په کار ځکه حدیث کې مرادي و شر ليس الیک اگر چې الله خالق د شر دی الله خالق د هر چیز دی په دنیا کې جسم دی لیکن دا به ادبی چې ته او ناکار چیز دی او دا غي نسبت الله ته کې لکه قازورات دی ګندګې دی بل سری کوي خالق خو الله له ټولو دی په حدیث کې راځي و شر ليس الیک ځکه په دې ادب باندې پیریان پويږي نو مجهول سی غي وي چې اراده کړی شي دا نه وی چې الله اراده کړی دا او کني دا خو ظاهره خبره ده چې داغه د اراده مخه درچې اراده نه ټینګيږي او ما تشاؤون الا ان يشاء الله او ان من الصالحون او یقینا بعض زمونږ نه نیکان دي و مننا دون ذلك او بعض د دین سیوا دي بعض د دین سیوا دي د دین علاوه دي بعض نور دي کنا ترایق کده دا او مونږ ډلې مختلفو لارو والا تم حال د پیریانو دی وړاندې د قران اورېدونه معنی دي ټول کافر نو بلکه د انسانانو په شان پدی کېم ډېر ډلې وې څوک مسلمانانو څوک يهوديانو څوک نصارا او څوک مجوسيانو حسن بصري نه کړل چې پدی کې قدريه شته مرجئه پکې شته خوارج او رافض او شيغان او سنيان او غیره ټول پکې شته ابن کثیر راوړی دی امام احمد سليمان ابن مهران امام ابو حنیفه رحمت الله علیه معاصر دی خو ګورې دا غن ډېر مخکې دی ځکه تابعی دی صحابه لیدلې دي دا غینه اخص کړلې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بارکی دا اختلاف دی چې صحابه خو لیدلې دي او کشر لاړو کې خوایا ته اورېدلې دي کنه دا ری پتنې وې سي دي نه دی اورېدلې اذرنګ نور علما چې کوم پويږي په حدیثو د حدیثو علما یک علامه زهبی یا بل او سليمان ابن مهران امام اعمش حلیۃ الاولیاء کې ابو نعیم نن ما اتفاقا کته د امام اعمش خبره بګرا ده د ته لیکلی چې دا هغه عابد او انتهائی زاهد او صحابه او شاګرد ډیر لوی عالم د حدیثو او سره دا غینا ډیر خندر وي اوس یو تن راوی غټه غټه ګیره او دا چې غلی غون دی چې مسلې ته پوس کوم نه غوته وګ دا چې دې ګب شپیمو نه غلا چې وړه غون ته مسلې ته پوس لکنه دا اوس بارا کې نه غو خندل فی دی ګیره چې وګورون سره وی چې شیخ ولدیست ضرور زرا حدیث بوته یادی او دلته کې چې مسلې ته پوس کین د خړو د ماشومان مسله ټوک مار ونده یو ځلې وی یو ځلې خراب شوی ما دا په سند دا واقع راولې دا هغه ډیرو ذکر کړل دا د میریم ذکر کړل دا حیات الحیوان کې او نور علماء مو او د ټول نمس کې حافظ ابو نعیم دا راولې دا په سند سره حلیۃ الاولیاء پاره کې یو ځل دا روانم په دې کې د خو د جمعات خبره کړل دا عام کړل دا یو دې کې او روان وي یو تن دا کې په مې رو دنګل وګوره سور شوی ما ته وی چې جزنی ها دل حوس مالک پدې پوری باسا ایما چې د سر اوسو کوم زه په خپل په وبونه ورګړې مې وی چې په وبونه ورګړ شوم کنه نو هغه د لیوزی د سر د پاس نه اس نو وی چې سبحان الله دې سخرنا حس او کنا له مخم وی چې دلګه خو شوم کنه او دې منسته شوم یو هغه کې په زور کتر او بغو وی وته مې چې وقر رب انزل لي منزلا مبارکا وانت خير المنزلين بیا ته روجت شوم کنه ګب شپې ډېر زیات امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کشر دې دینه او د یو وخت خو اې دا سلف او د مون مشران چې وغي منس کې به یو بل سره په مسلو یا اختلاف به وو او دې حدا پورې بنو امام عامش بیمار او دې تاسو له لار امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او ته وی چې ما ته پته راځي زه په تا باندې ډېر دل شي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ډېر حلیم او تبو صبرناک انسان په زه په تا ډېر دل شي امام عامش ته هغه ته چې بخبل کور کې ناشته په ما درونی اجلادل ترغلې ما ته ناشته خود را باندې درونی نو که پر هغه درنه کړی دا هغه خان دی امام صاحب اکی ای په دل شر دا د لکه د سنشتہ او باقی د خلی خبرې دي کله کله به وي ځکه امام عامش دیوی دا څه وچه سرګیم لګي کګي دا خپل داسې روانه غونته وي یو ځل یو شاګرد ته وي په تور شاو زما دي کوروالوي کوروالې ډېر زیات خسته وو او دا هغه بس ته هغه خپل وونه په لګنسیت و دوکا ځکه هغه څه دا غونته کوي ناګه لار ورته وي دا زمون امام نه امام عامش او ډېر لوی عالم دی وی پدې مدو کا کېږي چې راځي د سترګې چوکنې دی یاد اخ پیه کېږي او ګیدل یو په بار را باندې نکړو وی دا یو هغه خوګې ته هم نو معلومه چې خپل ورتاو غو په نه شي نه یو ځل وی کوو والو سره په لار روانو یو تندې ته پوسو کو وی ایو کوم عامش پتا څو وخت کې کم یو عامش ته نه خپل خدي د لاس نه سویدا عامش ته سر دې په دور نه پوي چې عامش لري کښه دا دا ګب شپي وړر زیات خدای ډېر لوی علماونه دی هغه وی چې دې علم ته وګورم وی دې علم دې مقام تر رسیدلې نه ما دې حدیث صداقت معلوم شي چې ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين اي حدیث کني خدای شته وي په ما بچا خزر امنه وغورځولې چې بار وغورځوا خو ان خلق او دومره زیات نیک انسانو چې لوی لوی اغنیا کله مالدار غریب داسې په نظر کې ښکارېدو چې لکه دا د سدین د غریب به لا خیال ساتو خو هیڅ خیال نه ساتلې ښا غریب دین په پیسو نه خرڅو دې وجنه چې خیال پکې نه ساتل کېږي ډېر لوی سره وو نو علما وی امام عامش پشان انسان نه پیر شوی د اغنیا او مالدار او نوابان وډیره چې بغت په نظر کې سورس پخ کاری ده کنه په دوه روبل چا نه کاری دوه روبل بدی شو لو چت مقام وال امام عامش رحمه الله هغه وی یو پیرینه مې تاسو کو نګسی راولې دا واقعا چې پتا څه کې د تیار شته کنه انته خو به تیار نه تنکړیو کنه وی اگر اته وی چاو شته پکې وی بیا مې ته تاسو په چې ډیر ناکار پکې سوق دي هغه دا شي اغان راو اپیل وی را پیری راته وی زکه هغه وی کنا ترایقه کده دا مختلف ډلې وی کنه او ان ظننا او منا دون ذلک اشاره شو چې نیکان پکې هم صالحون مراد مؤمنان او دون مراد کافر او مشرک دي کنه یا صالحون مراد کامل مؤمنان او دون مراد فاسق دي ترایق جمر طریقه تندا په معنا د مذهب او د مسلک راځي او مراد د دینه اهل ترایق دي اهل ترایق مذهب معنا لار دتلو مسلک معنا لار دتلو ايو دین دي د دین د ټول یو د دین اسلام او باقی مذهب په معنا لغوي سره ګڼي معنی راځي خو معنا په کې دغه ده نو معنا مسلکونه دي مذاهب دي نو اهل ترایق په حذف د مضاف سره مراد یا ترایق په معنا را توایف دي دلو تو بیاړو مضاف ته ضرورت نشته چې پیرو باسي تقریر ته ضرورت نه وي ډلې مختلفه قدد جمع د قدتون ده او قدد ټوکړې ته وي سیرت او کردار ته وي دا تاکید د تاریخ دی او په تاکید کې اشاره ده چې دا ډلې د یو بل نه منقطې شوې دي د ضد او د تعصب او د ډله بازه ده وږي مختلفه ډلې وي د یو بل خلاف او ان ظننا ان نعجز الله فی الارض دا حال دا غی ذکر کوي رستو دا اوریدو د قران نه یا ذکر دا حال د مؤمنانو دا غی د مخکې دا اوریدو د قران نه غواړه کول شي ځکه بعضو د دین ایمان په تورات راوړل لکه سوره احقاف کې تیر شي او ډیر شایعات کې وان ظننا او یقینا و مونږه یقین راغې مونږ ته دلته کې ظن په معنا د یقین د ځکه مخکې ته ان لري الا نعجز الله فی الارض چې چر نشو عاجز کول مونږ الله له پزمکه کې ولن نعجزه هربا او نشو عاجز کولی اغلرا په تیخت سرام دا چرته کې دی شي ځوان مشترک دی کله د شک په معنی کله د ګمان په معنی کله د علم او یقین په معنی دلته دا رستنه معنا مراد د علم او یقین معنا په دلیلونو او فکر کولو سره یا د تورات په آیاتونو باندې د ایمان په وجه یا د قران په اورېدو مونږ ته یقین حاصل شو چې مونږ عاجز یو او قادر صرف الله دی شیربینی لیکلی دی سراج المنیر کې چې په علم باندې د ځوان اطلاق په دی وجه شوی دی چې عاقل له پکار دی چې په سسیس کې ګمان د ضرر او نقصان نه لاغې نه ځان دی بچو ساتي کنه حرب نه مراد تیخت کولی اسمان ته د فل ارض سره به مقابله صحیح شي یا د فل ارض نه مراد په ځای باندې اوسېدل دي او د حرب نه مراد ځمکه کې منډې وال دي مقابله بیا صحیح شوه معنی په هیڅ حالت کې د الله د قدرت نه نشو بار کې دي او نه بار کې دي یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان تاسو د شي سوی رحمان کې کړ الله ای سو زور امرسي سو وس امرسي پلی شه زما د بادشاہین او زما د ملک نوتی شه وی زمون کوم یقین دی چې مون الله نشو عاجز کوله او تیخت تیم نشو کوله چې ځان دې پټ کو او انا لما سمعنا الهدى آمنا به او یقینا کله چې اورې د مونږه هدایت نو ایمان وروړو مونږ پاره ومن یؤمن بربه نو څوک چې ایمان وروړي پر رب خپل فلا يخاف بخسا نو نه دیریږي د نقصان نه ولا رهقا او نه د زیاتی نه نه دیریږي د کمی د نیکو نه او نه د زیاتی د بدو نه د دې نه معلومیږي چې تیر شوی آیاتونو کې حال د قرآن اورېدو نه مخکې ذکر و او په دې کې د هغې نه وروستو حال ذکر کړي هدا مراد پې قرآن دی که نه په قرینه د دویم آیات مخکې تیر شو آمنا به دا دلیل دی چې قرآن د انس او جن دواړو دپاره دی د پیریانو انسانانو دواړو کتاب دی او دا اعلان د ایمان خپل دی دپاره ترغیب ورکولو نورو کسانو ته د دې وجې نه ورپسې وی په مایؤمن بربه اشارت ذکر کو چې چا کې ایمان شته که نه بیا دې نه یېرېږي چې بخس او راحق به راشي نقصان په نیکو کې یا زیاتې په بدو کې دا نه راځي یا مراد در حق نه د یو تن ګناهونه به بل چا چوللي لکه سورة طه 112 کې دا معنا تیره شوې ده فلا یخاف دا جزا ده اصل کې که نه ان چې جزا ده نو مخکې شرط غواړي که نه نو هغه من شرطي دی که نه او جزا مې په دې وجه سره نه دی ورکړی چې په دې کې تقدیر دی چې فانه لا یخافو په دې نه دی ورکړی او په بعضې قرآتو کې فلا یخف جزم سره راغلی دی نو بیا بالکل صحیح ده چې جزا ده نو دا جزا ده خو په تقدیر سره نو نه دی یېرېږي بیا بخسن د نقصان د نیکو نه ولا رهقه او نه د زیاتي د بدو نه الله ستا په نیکو کې بیا نقصان نه کوي چې تا ډېرې کړې او تا لې کمې کړي دارنګې بدو کې د زیاتي نه کوي چې بدي دې لږه کړې وه او الله دله ډېره کړه هغه ظلم نه کوي ولا رهقه او انا منا المسلمون ومنا القاسطون او یقینا بعضې زمونږ نه مسلمانان دي او بعضې کاګر روان دي دو قسمه خلق دي اسلام والا انصاف والا قاصد بے انصاف ظالم نو فمن اسلم نو چا چې اسلام قبول کو فاولائک تحروا رشدا نو دغه کسان اومندل الله د هدایت نه غلاری اومند او عام القاصدون اور چې دا کاګر وان خلق دی فکانو لجهنم حطوا نو دی د جهنم د پاره خشاک دا ذکر د حال د تفرق د دی رستو د نزول قران نه سوال لازی چې اول سهارات کې خو ذکر وو چې ډېرې ډلې دي کونه ترای ققیده ده او دلته دوه ډلې ذکر کړې نو جواب وکړه چې دا په شان د سورې حج د نولس سهارات ته کنه چې د ټولو خلاصه دا دوه دي کنه ولې یو طرف ته الکفر مله واحده که يهوديت دی او که نصرانیت دی او که مجوسیت دی که دهریت دی که هندوتوب دی ټول چې راجمع کې یو کافر دی کنه الکفر مله واحده او دغه مقابله کې ایمان والا دی واحد دی نو اصل کې دوه ډلې دي کنه قاصد لسان العرب کې لیکلی دي چې د مصدر قصود په معنا د جور او د ظلم راځي د ظلم په معنا او د دې استعمال صرف په مجرد کې کیږي مزید کې نه او قاصدون دلته په معنا د جائرون د ظالمان کاګر روان د حق نه کاګو او کله قسط مصدر په معنا د عدل راځي او په کې مجرد او مزید بیا دواړه استعمالیږي هغه صورت کې چې کله په معنا د عدل یقصتا او قسطا تحری اصل کې طلب د سیزی په ډیر فکر او کوشش سره او اکثر په خیر کې استعمالیږي لکه فقها مسله کوي چې سړی صحرا ته لاړ ووتو د قبلې اشتباه کراله پته ورته نه لګي چې قبله کوم طرف ته ده اوس دې بس کوي کله سړی ګډوډ شي امون سټین دی نه ځي یا د ماسپخین دی یا د مازیګر دی دې بس کوي نو دې کال د سوکنی تپوس کوونکي نو خپل ګمان دی اوس غلی تحری ډېر سوچ کې وکړي چېره داسې کېدی شي داسې مثلا نور دې غالې ته مایل دی خو معلومېږي چې مغرب دا دی او دې طرف ته نه جوړ دی هغه طرف ته ریږي نو که بالفرض دې غلط شو په هغې کې که نه او بیا ورته چا ووایي چې بایي ته خو داسې ولاړ وې قبله خو داسې ده دا مونځ بالکل صحیح دی ځکه دا اجتهادي غلطي ده دا اجتهاد دی چې الله د ته اجازه ورکړې دی فقها او ذکر کړي تحری دغې ته وایي ښه دی وموندل نه غلار خو ډېر سوچ او فکر یې پکې کړی دی هسې نه او کوم چې کاګر روان دي نو هغوی به د جهنم خاشا کړي نو سوال لادي چې پیریان خو د اور نه پیدا دي نو اور سره څنګه دي لعذاب ورکېږي تاسو ته هلته ما جواب کړی او مخکې تیر شي وو چې اګر چېرې دې ماده د اور پیدایش دی لیکن الله دې له داسې بدنونو ورکړی چې اور پرې اثر کولی شي لکه انسان د خټې نه پیدا دی لیکن د خټې ګزار چې ور باندې وکړي بدن یې دړ کوي که نه کوي لکه څنګه چې امام راضي خبر مشهور چې سړی کته په لوټه وویشته که نه نو هغه یو چغې کړې ولې خوږېږي ته هم د دې خټې نه پیدا یې خطیب شیربیني جواب کړو چې الله تعالی به قیامت کې ردي بدنونه د غوښې وینې نه جوړ کړي بیا ردې پیریانو نو اور به په هغې اثر کوي الله په هر څیز قادر دی دغه وجره چې بعضې روایتو کې دا راځي مو چې جنت ته به پیریان هم ځي لیکن دومره د شی معاملہ و برکت دی دنیا کې مون اغي نوینو او اغي مون ویني التبا اغي مون نوینه مون به وینو التبا وداسي والله علم او پتی زه پوری ده یقیني ده پیرانو کلام ختم شوه کې اتفاقو چې تر دې زه پوری ده پیرانو خبرې وي والو استقاموا علی الطریقام او دا وحر علی او که داخل اقراجم و شجره پا برابر لار باندی لعسقیناهم ما انغدقا نخامخا اوز ببسکو من پا دیباندی او بڑیره دا معطوف دی پا انه استمعا باندی یا پا زمیر مجرور دی بیهی باندی دیم آیات کی او دا بلا وحد مستقل او قول دا اللہ دی پا قرینه دا لعسقیناهم بولی اللہ زانتا نسبت کی کرن پیریان خدا سی نشی ویلی دا قول بہترو دیو جنا دا زان لکا چا دا ویلیو چا دا قول دا جناتو دی او زمیر په استقامو کې قاصدین او پیرانو ته راځي دي او لاس کینا هم او لنفسنا هم کې حکایت د قول د الله دی خدا تعویل لري دی لګ بعید دی ښه یا په دې آیات کې د مفسرین دعا کوي یو دا چې د طریقې نه مراد طریقه د هدایت او توحید او ایمان ده او د ما ان غدقن مراد وسعت د روزه دی فراخی د روزه ده ځکه سوره نوح کې تیر شوی اول اس دولس کې یا سوره مائده کې چې یا ساتو عراف شین مې کې چې الله د دین د وجنه دنیا هم فراخی او لنفسنا هم مراد بیا ابتلا او امتحان دی په سبب د دنیوي نعمتونو نو بیا په دې قول باندې دا بشارت دنیوي دی ښه د لحاظ سره او من یعرض اخو بیا تخویف دنیوي او اخروی دی زم قول دار چې طریقه نه مراد لار د گمراهی ده او لاس کینا هم نه مراد استدراج دی چ کافر دی ظلم کوي طغیان کوي سره دا غینه مال ډیریږي دولت ډیریږي د دنیا خوشاله ډیری لکه سورې نام 44 آیات کې تیر شو او لنفسنا هم نه مراد بیا فتنه د عذابې ښه او رست بیا عذاب ان سعدن کې صفا خبرو چې دا تخفیف یو کړی دی لنفسنا هم فی دې د پاره چې ازمی حقوق د دې په دې کې او مې یو هر ځان ذکر ربه او سوچ چې دې ډړو کې د کتاب د رب خپلنا د ذکر د رب خپلنا یا سلوکه عذاب ان سعدا او داخل بگی دلر عذاب سختم عذاب ان سعدا کردبی وی پدې کې اول قول حق ته قریب دی جوړم به خبره مونږه کوم وکړه هغه به ښه وا هغه دا چې دا طریقې نه مراد طریقه د هدایت او توحید او ایمان ده ادمان غدقن مراد وسعت د روزې د دنیا کې الله دا سی کوي او لنفتنا هم مراد ابتلاء و امتحان د دنیاي نعمتونو باندې الله پر انسان ابتلاء کی امتحان کوي چې دې په کیسه کوي زما رضا کې خرج کوي او کنه نو دا بشارت دنیوي دی بهتر دی او کرته به میدا غره دی حالت کې لفظ د ساعت کې ترقې د عذاب ته اشاره ده استقامت ته هدایت کې استعمالیږي او ساعت په لغت کې مشقت ته وي او سو ادم صفت په پشان تر سعودن سوره کو سعودا نو مصدر نه دی او په لفظ د سعاده کې ترقه د آزاد ته اشاره ده حدیث کې راځي دا نوم دی او غر دی جهنم کې او چړایي ده چې یو پیدا چې خيږي 50 کاله به بر رواني 50 کاله به کتر رواني امرات په دې کې عذاب او خروي دی عذاب دنیوي مرادي دی چې لکه قحط او مصیبتونه و غیره لکه مشرکان باندې د مکی راغلی او عذاب د قحط پر راغلی او یا اوس هم د قحطونو د ګرانه او د مصیبتونو سبب اعراض دی د قران نه اکثر شدا مصايب او تکالیف راځي خپل عمل ته قتل پکاري عامل ته نه قتل پکاري اعمالنا عمالنا مونږ باندې بره چې کوم حاکمان دي دا زمون عملونه دي عملونه زمون برابر شو بره حاکمان خپل صحیح کی اګه نستا عمل روانو تا باندې عامل د برنا حاکم دا چرته صحیح نشي راتلی ښه کبه غلطي بیا وان المساجد لله دا بل واحده او دا وهم د چې یقینا زيون د سجدي خاص د الله دي فلا تدعوا مع الله احدا نو بلې دا الله تعالی سره بل سوکم په حاجتونو کې بل مددگار نشته دا بل وحش و مستقل دریم وحی معطوف د پاول د صورت باندې ادم کی ریه قول د پیریانی په طریقه را دعوت توحید تلک سنگ چې ما دریم قول ذکر کړو خلوم به بهتر دی مساجد د لفظ شامل دی جمعهتونو ته اندامونو د سجدې له بولو ته عام زینو د سجدې ته او دا قول مفسرین نقل کړی دی ادری مساجد او خاصه هم شامل دی لکه مسجد حرام مکه مسجد نبوی مسجد اقصی بیت المقدس لله دا نسبت دا الله تعالی تشریفا اکراما دی ما الله ان المساجد لله دا الله دی دې وجنه چې پای کې ملکیت د غیر جمعات وی دی د چې دا د چایې نه غوړې دا یاد ساته دا واقف وقف کو د خپل ملک نه وباسو په دې باندې څوک داو نشي کولې اگر چا په داو کړو د جمعات خې حیثیت ختم شو ا جمعات نه دی دغه جمعات وقف دی دا د الله موږ ته وایو د الله کور ښه مخلق په دې پويږي او دا د الله کور دی او سره د دی نه بیا داسې کېدي شي لکه تاته مخکې ماویللی وو چې د تعارب په لحاظ باندې یو تن ته نسبت شي لکه د پلانکې جمعماتته د پلانې قبلی جمعماتته د پلانې محلی جممات که نه دا د تعارف د وجه نه کوي مقصد پهې پیژنګلی چې د ته پته لکې چې دغه جممات یادو لکه مونږ وا داې داره چې او راغلی جممات دمون یا دا د مرضو جممات یا دکه د خیلی جممات یا د پلانې د محلی ته نسبت وکو که نه یا که جممات ل نوم ورکي مسجد فلان مسجد فلان د کشته په خاریو کې یا په نور ځینو کې جمعماتونه دا ی خپل نمونه دي امام بخاری باقاعده باب کله لري الجامع الصحیح خپل کې مستقل باب چې داسې کولې شي خیر دي نوم کې خو دې شي خو تعارف د پاره د فخر د پاره نه د لویا د پاره نه ولړونه خو الله ته معلوم دي چې اوسړي جمعات جوړ کې خپل نوم پیو لګي او مقصد دی چې خلکو ته پته ولګي چې ما ډېر لوی کار کړل جمعات نه جوړ کړل مونږ چا باندې بدګماني نشو کولې چې هغه نوم یې خیره مونږ وایو کې دې شي دی وجه نه چې خلک یو پیژنې چې پلان کې غو جمعات ثاني زیاده کنه مونږ او کله د نور څه مقصد دي نار څه ځان له خراب کړی دی بیا ځکه دا خو د چې د خپل ملت نو باسه کنه لازم کې وباسله نه دا د الله د رضا لپاره شو بس وقف شو نو چې وقف شو د وقف نه بیا عام مسلمانان دا فایده حاصلې چې مونږ پکې دی او بل کار کې نشي استعمالولې نو موږ نه علاوه د چې جمعات نو میشو نو مطلب دا دی چې صرف الله ته بګې سجدي کیږي فلا تدعو مع الله احد ابن کثیر وی دې کې رد په يهودو نو سارا واندې هغه په خپل عبادت خانو کې شرک کوي او دې کې رد شرک په دعا هم دی امرات عام دی په طریقه د ذکر د خاص امرات عام دی معنی په مسجد کې رکو سجده او بلنه کول غیر الله تا او ذکر د نوم د غیر الله په طریقه ته عظیم دا ټول حرام دی نشته د الله کور کې چې وی چې یا رسول الله اغه اسنی ایا فلان را مدد شه ادا حرمت عام دی خو تخصیص د مساجد او د مزید قباحت ته وجه کني بارم شرکی نه اره حرام ده خو چې لا جمعات کې کای نه ناروا او بیا په جمعات کې او په دې زمانہ کې جاهلانو ډیر شرکی عملونه په جمعاتونو کې شروع کړی دي څوک په جمعات کې مونږ د اولیاء او د پاره کوي نو ادارې پلان کې بابا دې را د پیر بابا جمعات پیرې به جمعات ته تللی د پیر بابا غیر تللی اي کې دوره ثواب ده څوک په جمعات کې وظیفه ده یا رسول الله وظیفه ده یا شیخ عبد القادر شیئا لله دا کوي او څوک د مسجد په محراب او دیوالونو باندې لګي یا محمد یا غوث اعظم دا ټول شرک اعمال دي او د دې آیات سری مخالفت ده او قرطبی ذکر کړی چې په دې کې اشاره ده چې په جمعات کې تجارت مکوئ د رخصو او سیزونو د طلب د پاره आवाजونه مکوئ دنیوي مجلسونه پکې مکوئ د دنیا خبرې پکې مکوئ او په مسجد کې درس د دینی کتابونو یا فیصله کول د مسلمانانو ترمنځ قضا یا پکې قیدیان بندول یا دینی شعرونه ویل دا جایز دي د صحابون او د نبی علیه السلام نه ثابت دي چې مخکې مسجد نبوي داسې ځای وو کافرونی و اورا جمعات نه پوره تړلې و کنه ناغه د قیدیانو د پاره ځای او ای کې مقصد هم دا و چې د مسلمانانو اعمالو ته به ګوري بس ټیم په ټیم چې داغه څه ضرورت مو ډوړې لا به پرانسته یا بار ته چې ته پرا به نسته او کس ته به سره چونه تستی انو له جمعات پورې تړلې و ستنه پورې نو ټیک دا د قیدیانو زم کې دي شي قدام کې دي شي چې دیني شعار پکې ویل کړه حسان ابن ثابت رضی الله عنه او عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه یا نور صحابه غوي ویل دي هغه سو پای کې د مسلمانانو عمران ذکر وي د خپل بادرانو چې کوم شهیدان شي وو دا رنګ کافرو چې کوم په غورونه کول دغه جوابونه پکې ښا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې حسان رضی الله عنه وی دا د ماډی قوم باندې د مشرکانو باندې داسې لګي چې دغه شونه په زیات سخت لګي مونږ کله کوم وی کنه خبره خطرناکه ده مړه ته گزار را باندې کړو خو ډوره خطرناک نه خو خبره خطرناکه ده دا خبره په غیری ډیره بدی لګي خصوصا چې دا غی په شرک رد کیږي دا غی په بدعات رد کیږي په مشرکانو رد کیږي نه باندې اور لګي دا کولی شي بالکل جایز دي یار قران درس ته یاد د دینی کتابونو د فقہ د کتابونو درس ته نو بیا علماء لیکلو چې د منطق کتابونه شو یا د علم ادب د لغت کتابونه چې پای کې بے باک خبرې کیږي جمعات کې دا غی درس او تدریس مکه ویل کوم مقامات مثلا وای یا متنبی دي طالبان وي ټیک در عربیت د کولو د پاره لیکن یې کې بعضی خبرې دا سری چې د الله د کور سره مناسب ندي خو د عربی د کولو د پاره دین ارسبه کشته د دې جمعات ته بار په کار دي د الله کور کې غنډي د الله کور کې د قران درس د حدیث درس یا هغه چې د قران او د حدیث سره علوم دي لکه د احادیث او علوم دي فقہ دا دغه بیان کول شي ابي ادي مقام کې قاسمی لیکلو ردې زنه حنابلہ ټول دې ته تللی دی او منها هو نه ذهبت الحنابلہ الا انه لا یجتمع فی دین الله مسجد و قبر چې دا الله په دین کې جمعات او قبر دوا نه یوځی کیږي چې موږ جمعات هم پکې لچا قبري او ان ايهما ترى الاخر وجب حدیث دې کې چې کم یو راغ نه بل با درته څنګه جمعات دې نو په جمعات کې با مخکې جمعات جوړ شي او رستو پکې قبر وکړنستې شي سو کې پکې خاص کامړې به تي وباسو بار به لرته اکدمک کنه قبر یو تنگ ناغی دیره دی چابیره که جمعاتی دی جوکو نه جمعات دن نرو دکه خبر مخ کیو کنه نجی کم یو مخ کیره کنه او بزه پادی شوبل بختمه ہوئی دا مسئله دل دلی کلی دا قاسمی تفسیر کی او دار دی آیت ندلی ان المساجد لله فلا تدوم الله احدا وانه لما قام عبد الله او دا وحرات شویده چې کله ادرې د بنده د الله یا دوه چې بلنه کوله داغ ما هغه ته خلق را بلل چې راشي یو الله ومنه داغ عبادت کوونکی داغ ذاکرین شه داغ مخلص بندگان شه نو کادو یکونون علیه لبدا نو نزدې دا چې شي دا خلق پاغه باندې را پند دې آیت په تفسیر کې د مفسرینو مختلف اقوال دي یو قول دار چې درس الورمه وحده عطف دی پاول د صورت باندې ادا عبد الله نه مراد محمد رسول الله دی ادا یدعو کو معنا د عبادت تیمون سکول قران لوستل او کادو مراد د دین حالت د پیریانو دی چې نبی علیہ السلام قران لوستو یې مونږ کو په ګره سره راپن شو د پاره د اورېدو د مینه محبت ته وجه نه چې د نبی علیہ السلام خیرت ته وږي خو هغه بیان ته وږي خو دا د مینه د وجه پیریان نه ونه دیم قول داره چې د عبد الله نه مراد نبی صلی الله علیه وسلم دی او هر موحد او دعوت کوونکی دی توحید ته پاره زمانه کې او یدعون مراد دعوت الاله دی او کادون مراد انسانان دی مخالفت کوونکی داغه مقابله کوونکی او داغه د بیزته کولو اراده کوي داغه د منا کولو د پاره پغرا پندیږي کنه چې کله بیان شروع شین ټول یک ویک شي او رانی شي چې مکو ادا بیان مکو ادا خبرې وی داته مراد دی دریم قول داله چې دا قول داغه پیریانو دی چې قران اورېدل او حال د نبی علیہ السلام او د صحابه لیدل او دا عبد الله نه مراد نبی علیہ السلام دی ا د کادو ضمیر صحابه مراد دي چې د ډیری مینې د وجه وې داسې ملګری و سره چې کله هغه بیان کوو نالي بټول لا نږدې شو غلی بشو د صحابه صفاتو کوغه پیریان چې قول له پیریانو شي نو معنا څه هغه د ډیری مینې د وجه نبی علیہ السلام ته ناشتي چې د خبره رانه فوت نشي او داسې ومو صحابه کرام چې نبی علیہ السلام کله بیان کوو هغه داسې ناشتي کان علی روسهم الطير تا وې په دې سرونه مارغان ناشتي کله داسې راځي کیږي هغه لوسی تاسو نه اسکی توجه سره او دغه څلورم قول دا دی چې دا قول له پیریانو دی ادا عبد الله نه مراد نبی علیہ السلام دی ادا کادو نه مراد مخالفت کوونکی دی عام پنځم احتمال دا دی چې دا قول د الله دی ادا عبد الله نه مراد هر داعی د حق دی او کادو نه مراد عام خلق دي چې رستو د مرګ داغنه داغه په قبر میلی او ورسونه بیا جوړی مخکې نه مونی هغه توحید طرف ته خلق را بلی سو کې خپل ناراضي چې ژوند دی هم تاسو وشته هم پکاره اوس مثلا خپل وای د قبر کانی چې کله دنیا نه لاړ شي هغه ولید الله نه کو بیا خلک ولګي چې ګوره نه بلاته ډپ جوړ شي نه بلاته خلکو ځان دی لګولې نه بیا به د پاسه ګمبد جوړ شي نه بیا ورسونه کوي کادو یې کوونو نه ایدا همیشه راځي وځي فرار روانه د باطل پرستو ادا تاسو ته هغه د کې ویلو سورې یوسف کې تیر شي تاسو ته چې دا ځکه کله کله چې کله سره موجودي خبره کوي ناغي نه مونږ لکه یوسف علیه السلام چې پوځ کله دنیا نه لاړ نو بیا غی ارمان کو چیرې سمره خسرې او سخه بیانونه به کول او بلکې بیا ولې غلط رنگ غی ورکی